พึงพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันส่งสายออกไปข้างนอกการที่เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในสถานที่นี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบระงับจากนิวรณ์ห้านิวรณธรรมแปลว่าธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกำจัดนิวรณธรรมห้าประการนี้ให้หมดไปจากจิตใจของตนให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วการบำเพ็ญบุญกุศลก็จะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้เพราะมันมีสิ่งขัดขวางอยู่ เช่นอย่างนิวรณธรรมข้อแรกกามฉันทะความพอใจในกามคุณทั้งห้านี่เมื่อบุคคลมีความพอใจรักใคร่ในกามคุณมีรูปเป็นต้นจิตก็ย่อมฟุ้งซ่านเลื่อนลอยวิตกวิจารไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นหาความสงบไม่ได้เลยข้อที่สองได้แก่พยาบาทคือคิดปองร้ายผู้อื่นไอ้ความคิดปองร้ายผู้อื่นนี่มันก็มาจากความโกรธผูกโกรธไว้ในใจนั่นแหละเมื่อมันถูกใจเจ็บกับใครไว้แล้วมันก็วิตกวิจารคิดจะล้างผลาญแก้แค้นอยู่อย่างนั้นหาความสงบใจไม่ได้เลยความที่ใจหดหู่และเคิ่มเคิ่มหมายความว่าใจอ่อนแอท้อแท้เมื่อความง่วงเหงาเข้าครอบงำแล้วเมื่อใจอ่อนแอท้อแท้แล้วร่างกายก็อ่อนพับไปตามกันไม่มีแข็งแรงอยู่ได้มีแต่อยากจะนอนอย่างเดียวไม่ต้องการทำงานอะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะทำความดีอะไรได้ล่ะคนเราถ้าไปรู้อำนาจแก่ความหลับความนอนอยู่อย่างนั้นนะมันก็ได้แต่นอนนะถึงเวลาที่จะลุกขึ้นชำระจิตใจให้ผ่องใสก็ลุกไม่ได้เอาแต่นอนเป็นประมาณอย่างนี้นะว่าถึงเวลาทำการทำงานมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกจิตใจอะไรส่งแต่ใจไปจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานต่างๆท่านเวลาเสร็จจากงานภายนอกแล้วก็เอาแต่นอนเสียอย่างนี้แล้วมันจะได้ทำงานอะไรล่ะวันนี้มันจะได้อบรมจิตใจที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแหละความง่วงเหงาหาวนอนนี่นะอย่าไปนึกว่าเป็นของดีเนอะทุกคนน่ะนี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตตัวสำคัญเลยทีเดียวทำให้จิตไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความฉลาดก็เพราะความง่วงเหงานี่เองเนี่ยมันครอบงำเอาบัดนี้ไอ้ผู้ที่ไม่ง่วงเหงาสะบัดปล่อยจิตให้เพลินเกินประมาณปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่น่ารักบ้างน่าเกลียดบ้างเป็นที่น่าเสียใจเศร้าโศกบ้างนี่เมื่อปล่อยจิตให้คิดซ่านไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีเวลาสงบเลยเมื่อจิตไม่สงบแล้วกุศลก็ไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเหตุนั้นท่านจึงว่าเป็นธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลธรรมต่างๆได้อีกหนึ่งความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์โลกตลอดถึงโลกหน้าตลอดถึงสวรรค์หรือพระนิพพาน นรกอะไรมาเนี่ยไปเที่ยวสงสัยไปหมดว่าจะมีจริงหรือไม่หนออะไรมาเนี่ยนะถ้าไปมีสงสัยอยู่นั้นการเวลาที่ควรจะใช้ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปมันก็ทำไม่ได้เพราะเหตุว่ามัวแต่ลังเลสงสัยทำจิตให้เป็นสองเป็นสามอยู่อย่างนั้นจะตัดสินลงทางไหนก็ลงไม่ได้นี่มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งไอ้ความสงสัยลังเลนี่เพราะฉะนั้นให้พากันกำจัดมันให้มันหมดไปจากจิตใจอย่าให้มันคล้องอยู่ในใจอย่าให้มาครอบงำจิตใจได้เพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นกิเลสอย่างกลางจะว่าละเอียดแท้ก็ไม่ใช่จะว่าหยาบจริงแท้ก็ไม่ใช่มันอยู่ในขนาดกลางเพียงแต่เกิดขึ้นภายในกายภายในจิตเท่านี้แล้วก็ไม่ถึงกับว่าจะไปลงไม้ลงมือเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ถ้าพูดถึงในความโกรธความพยาบาทก็ดีเพียงแต่ดำริอยู่ในใจพูดถึงความรักความใคร่ก็เหมือนกันไม่ถึงกับว่าจะไปแสวงหาจริงจังเป็นแต่เพียงความคิดอยู่ในใจพอแต่รบกวนใจไม่ให้สงบลงได้เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าบุคคลไม่เพียรพยายามละมันนะปล่อยให้ตนเองปรุงแต่งมากๆเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นกิเลสหยาบไปเลยแบบนี้นะสามารถไปทำความชั่วได้เพราะฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจกิเลสท่าประการนี้นะอย่าไปนึกว่ามันจะไม่ทำลายตัวเองได้มันทำลายได้ถ้าประมาทแล้วมันกลายเป็นกิเลสหยาบถ้าไม่ประมาทประคับประคองไปมันก็เป็นกิเลสอย่างกลางไปถ้าเพียรกำจัดมันมันก็ระงับไปจากจิตจิตก็ถึงซึ่งความสงบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ให้พึ่งพากันจำไว้จำให้ได้อันนิวรณ์ห้านี่นะถ้าใครจำนิวรณ์ห้านี้ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นหรอกไม่รู้จักวิธีกำจัดนิวรณธรรมนี่ออกจากจิตใจแล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราจะไปก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงก็ไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันมัวหมองอยู่ด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มันใจมัวหมองเช่นอย่างว่าถ้าความง่วงครอบงำเข้าไปแล้วใจก็มัวหมองเนี่ยลองสังเกตดูเวลาใดที่ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีง่วงเหงาหาวนอนซึมเซ่อไปแล้วก็เอาแหละดูจิตใจในขณะนั้นมัวหมองไปเลยอย่างนี้นะไม่ว่ากิเลสตัวใดละห้าตัวนี้นะมันล้วนแต่ทำใจให้เศร้าหมองได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจพยายามขจัดมันไปเรื่อยๆนะเมื่อเราขจัดมันให้ระงับลงไปได้ครั้งหนึ่งใจสงบลงไปได้อย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยฮะนี่เรียกว่าเราเพียรละบาปอย่างกลางนะเมื่อบาปเรานี่ระงับลงไปบุญก็เกิดขึ้นมาในจิตใจคือการที่ใจสงบเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าบุญเกิดขึ้นนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะวันนี้ลำดับต่อไปก็ได้แก่กุศลแล้ววันนี้นะเมื่อใจสงบเบิกบานผ่องใส อยู่แล้วนี่เราจะพิจารณาเรื่องใดๆมันก็แจ่มแจ้งไปได้เลยไม่ขัดข้องมันก็รู้มันก็เห็นตามสภาพความจริงไปในเรื่องนั้นๆอันนี้ท่านเรียกว่ากุศลเกิดขึ้นในใจคือหมายถึงใจที่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนื่องจากว่าใจนั้นเบิกบานผ่องใสมันถึงได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นนี่นะคำว่าละบาปบำเพ็ญบุญน่ะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าละบาปแล้วไม่บำเพ็ญบุญไม่ไหวสักหน่อยบาปมันก็กลับคืนมาแทรกแซงอยู่กับจิตเหมือนเดิมนั่นแหละหมายความว่าเมื่อเราระงับความฟุ้งซ่านของจิตใจได้ใจสงบลงไปแล้วก็พยายามรักษาใจให้มันสงบอยู่อย่างนั้นไปก่อนเท่าที่มันจะอยู่ได้อย่าเพียงแต่ว่าพอใจสงบหน่อยหนึ่งแล้วก็เพลินไปเสียไม่ประคองจิตให้ยับยั้งอยู่ในนั้นได้นานสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่มีกำลังนะจิตนะมันก็อ่อนกำลังลงแหละเป็นอย่างนั้นจิตที่จะมีกำลังเข้มแข็งได้นั่นก็เพราะว่ามันสงบอยู่นานเหมือนอย่างการหลับนอนพักผ่อนร่างกายอย่างนี้แหละถ้าร่างกายนี้พักผ่อนไม่เพียงพอมันก็อ่อนแอไม่มีกำลังที่จะทำการทำงานได้เต็มที่แต่ถ้าว่าได้พักผ่อนร่างกายนี้ให้สมดุลกันอย่างนี้แล้วร่างกายนี้ก็แข็งแรงทำการงานอะไรก็ได้ไม่อ่อนแอจิตใจนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเราให้มันได้สงบอยู่ได้นานสักหน่อยมันเรียกว่ามันได้พักผ่อนมันไม่ได้คิดไปอะไรต่ออะไรมากมายอย่างนี้นะมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละการทำใจให้สงบเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะมันเป็นอุบายวิธีที่ทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้าหาญขึ้นกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอำนาจของกิเลสตัณหานานาประการนะหรือว่าก็ที่จะเผชิญหน้ากับความวิบัติแปรปรวนแห่งสังขารร่างกายต่างๆหมู่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฝึกใจเข้มแข็งไว้เวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างนี้จิตนี้มันก็ย่อมอ่อนแอท้อแท้นะเป็นทุกข์นะอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละนี่เราคิดดูบุคคลผู้ที่ติดความสุขชั่วคราวไม่ปรารถนาอยากจะฝึกจิตของตนให้สงบระงับให้ตั้งมั่นแข็งแรงนะจะต้องได้รับความทุกข์ในภายหลังเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินเห็นแต่แก่ความเพลิดเพลินส่งแต่ใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับแต่อารมณ์ภายนอกนู่นมันชอบคิดถึงเรื่องอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปตามความต้องการอยู่นั่นนี่นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่ฝึกจิตตัวเองปล่อยจิตตัวเองให้เป็นไปตามยถากรรมสุดแล้วแต่กิเลสมันจะจูงไปให้คิดไปยังไงก็ไปอยู่นั่นวันนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่แปรปรวนวิบัติไปเอาแล้วจิตนี่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายแล้วเพราะไม่เคยได้อดได้ทนต่อทุกขเวทนามาแต่ก่อนท่านพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลงมาก็ส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นเห็นว่าอยู่ข้างในนี่มันเวทนามันเสวยทุกขเวทนามากก็เลยส่งใจไปเพลินไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนเคยพอใจเคยรักให้มาแต่ก่อนนู่นอันนี้เรียกว่า หาทางหนีจากทุกข์โดยไม่ถูกต้องจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกจะส่งใจไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ยังมีทุกข์ติดตามไปอยู่นั่นแหละอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการที่เรามาเผชิญหน้ากับทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้นะอันนี้แหละมันจะพาให้พ้นทุกข์ไปได้นะเพราะเราทำความรู้เท่ามันนี่เราไม่หวั่นไหวมันเลยเวลาทุกข์คือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันทนได้ยากลำบากเจ็บโน่นปวดนี่เป็นลมหน้ามืดอ่อนเพลียและเหี่ยใจอะไรต่างๆหมดนี่นะมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องอดกั้นทนทานต่อความวิบัติของร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่อดกั้นทนทานอย่างนี้ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเท่าไรทุกยิ่งติดตามไปเท่านั้นนะเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าทุกมันจะห่างออกเนอมันไม่ได้ห่างแล้วการที่เรามายับยั้งชั่งใจมากำหนดเพ่งดูอยู่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนเพ่งดูตรงนั้นเลยเพ่งดูจนให้เห็นว่าไม่มีใครเป็นทุกข์หนุนให้มันเห็นขึ้นมาในใจอย่างนั้นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นทุกข์เลยมันมีแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยซึ่งกันและกันอยู่แล้วถึงเวลามันแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปเท่านั้นแหละมันไม่มีใครมาเสวยทุกข์อยู่นี่เพราะใจก็สักแต่ว่าใจจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยนะหมายความว่าจิตผู้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้นะมันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเนี่ยจิตนี้ก็ดีนะลองพิจารณาดูให้ดีเราเพ่งดูภายในความรู้สึกอันนั้นเมื่อเราเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปจริงๆแล้วมันจะเห็นว่าเป็นของว่างนะว่างจากสัตว์จากบุคคลจริงๆนะความรู้สึกอันนี้นะมันว่างแล้วถ้าเราเพ่งดูจริงๆนะนั่นแหละเมื่อมันเห็นว่ามันว่างจากสัตว์จากบุคคลอย่างนั้นนะเมื่อมันไปรู้สึกสัมผัสกับอารมณ์กับเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็ดีหรือน่าพอใจก็ดีก็ไม่หวั่นไหวไปตามนะกับตัวเองนั่นแหละเตือนตนเองไม่ให้หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้นนะไม่ให้หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะในร่างกายอันนี้ก็มันเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่จิตแล้วมันก็ไม่สาดไปเดือดร้อนทำไมอ่ะไอ้ที่มันเดือดร้อนนั้นเพราะมันสำคัญผิดคิดว่ามีคนมีสัตว์มีเขามีเราอยู่ในใจนั้นนะนี่พิจารณาให้ดีแต่ถ้าหากว่ามันเกิดความรู้ความเห็นแจ้งชัดขึ้นมาว่าในนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เดือดร้อนหรอกจิตเนี้ยเราต้องใส่ใจให้มากเลยเรื่องนี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีใจเป็นใหญ่จิตกับใจก็ถือว่าอันเดียวกันนั่นแหละไปอย่าไปสงสัยใจแปลว่าความน้อมนึกถึงอารมณ์ต่างๆจิตแปลว่าความคิดนี่นะใจคือความน้อมนึกจิตคือความคิดต่อแบบนี้นะการที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่าจิตการที่มันน้อมใจไปในอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่าใจนี่นะให้เข้าใจซะคำว่าใจหรือจิตนี่นะมันมีความหมายทั้งสองอย่างนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจทั้งสองอย่างนี่แหละเพ่งดูด้วย ัญญาจริงๆเข้าไปแล้วมันไม่มีรูปร่างสีสันวรรณะไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่ว่ามันหากมีอิทธิพลนะถึงมันไม่มีตัวตนมันก็มีอิทธิพลจนสามารถทำให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้นั่นนี่แหละอิทธิพลของจิตอ่ะอย่างเช่นต้นไม้ต่างๆหมดแล้วนะมันไม่มีจิตครองอยู่มันเคลื่อนไหวไปมาทางไหนไม่ได้เลยนอกจากลมพัดเท่านั้นแหละมันจึงไหวไปไหวมาลองสังเกตดูจิตนี่นะมันมีอิทธิพลอย่างนี้แหละทั้งที่มองดูแล้วไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่มันก็ยังสามารถบังคับกายนี้ให้เดินเหินไปมาทางไหนตลอดถึงวิ่งมันก็ไปได้หรือทำการทำงานหนักเบาอะไรต่ออะไรนี่มันเกิดจากพลังของดวงจิตนี่ทั้งนั้นเลยฮะแล้วทีนี้จิตดวงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอิทธิพลแต่เมื่อมันยังไม่ฉลาดมันยังไม่มีความรู้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ยังไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองขึ้นมาก่อนนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่รู้ผิดมันก็ละความผิดนั้นไม่ได้เมื่อมันไม่รู้ทางที่ถูกมันก็ดำเนินตามทางที่ถูกต้องนั้นไปไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเหตุนั้นแต่คนเรามันถึงทำทั้งดีทั้งชั่วนะก็เพราะเหตุว่าจิตนี่นะมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดถึงมันจะมีอิทธิพลบังคับกายให้เดินเหินไปมากินดื่มพูดจาปราศัยอะไรต่ออะไรได้ก็ตามนะแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะละความชั่วนั้นได้เพราะมันไม่รู้จักนี่เรื่องมันนะต่อเมื่อมันได้มาฝึกฝนอบรมจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันถึงได้มองเห็นน่ะมองเห็นความชั่วว่าเป็นความชั่วจริงๆมองเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆอย่างนี้นะแล้วก็มองเห็นทางที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลก็ว่ามีจริงข้อปฏิบัติที่ทำให้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษเช่นนี้มันก็เห็นแจ้งชัดเลยทีเดียวเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่นะมันก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะถ้าเราไม่สนใจฝึกตัวเองเข้าไปอย่างนี้ตนก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีอ่ะก็ต้องติดอยู่ในทุกข์นี่แหละคือเมื่อมันติดอยู่ในขันห้านี่อยู่ตราบใดแล้วก็ชื่อว่าติดอยู่ในทุกข์แหละดวงจิตอันนี้นะเพราะว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่เสมอร้อนมามันก็รู้สึกร้อนหนาวมามันก็รู้สึกหนาวเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้มันก็ตามไปรู้หมดนั่นแหละมันเจ็บมันปวดมันแปรปรวนยังไงอวัยวะน้อยใหญ่เนี่ยของร่างกายนี่นะมันจะวิบัติตรงไหนจิตนี่ก็ไปเที่ยวรับรู้หมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ฝึกจิตนี่ให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้แจ้งความจริงของร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะจิตนี่มันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละให้พึงเข้าใจเดือดร้อนแล้วยังไม่แล้วยังไปยึดเอากรรมชั่วเข้าใส่ตัวไว้อีกเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติเต็มที่อาศัยไม่ได้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของกรรมชั่วแล้วจะพาไปแบบนี้นะนั่นตัวไปสะสมเอามันมากๆไว้นี่ให้พึ่งพากันสังวรพึ่งพากันเข้าใจดังนั้นแหละการฝึกฝนอบรมจิตใจนี้นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องภาคเพียรพยายามขจัดเหตุแห่งทุกข์นี่นะให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกจิตใจนี่ใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้ใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้เรื่องมันนะมันยึดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมวางเช่นความรักอย่างนี้นะมันก็ยังยึดเอาไว้อยู่ความเกลียดความชังอย่างนี้นะมันยังยึดเอาไว้อยู่อ้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันยึดอ่ะรู้ได้เวลาตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆเข้าอย่างนี้นะมันเกิดความวิตกขึ้นมาแล้วแม่รูปนั้นสวยงามจังอย่างนี้พอมันวิตกขึ้นอย่างนี้ความรักมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วนั่นแหละเรารู้ได้ในเวลาอย่างนั้นแหละรู้ว่าใจมันยึดมั่นในความรักแต่ถ้าหากว่าตามันเห็นรูปสวยๆงามๆอะไรพวกนี้แล้วใจเนี่ยมันพิจารณาได้เลยว่ารูปนั้นถึงแม้จะสวยงามยังไงมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็สวยงามแต่ภายนอกแต่ภายในเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามและผลสุดท้ายมันก็แตกดับลงไปเป็นสภาวะธาตุดินธาตุน้ำลงไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนอยู่นั่นเลยนี่ถ้าหากว่ามันไม่ยึดมั่นในความรักนะมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แทนเนี่ยเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่รักแล้วรูปนั้นนะเฉยๆธรรมดาแล้วแต่ถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังมันก็พิจารณาลงไปเป็นสภาวะธาตุเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่เกลียดไม่ชังแล้วเพราะมันไม่มีบุคคลจะให้เกลียดให้ชังนะใจนั่นมองเห็นเป็นแต่สภาวะธาตุเฉยๆนะนี่ทำได้ไหมล่ะลองถามตัวเองดูสิถ้าทำใจยังไม่ได้อย่างนี้นะอย่าไปนิ่งนอนใจนี่แหละทุกข์มันจะติดตามไปเพราะใจมันไปยึดมั่นกิเลสเหล่านี้ละไว้มันเป็นอย่างนั้นยึดมั่นในความรักในความชังก็เท่ากับว่ายึดมั่นในขันธ์ห้านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะเพราะว่าลำพังแต่จิตดวงเดียวนี่มันจะไปยึดอะไรไม่ได้มันต้องมีขันธ์ห้านี้เป็นสื่อเช่นสัญญาอย่างนี้นะความจำหมายอย่างนี้เช่นสังขารความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆแล้วอย่างนี้มันก็เกิดความคิดความนึกขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยรูปนี้งามนะนี่นั่นเรียกว่าสังขารนะแล้ววิญญาณก็มีหน้าที่รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเลยนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่จิตใจมันจะสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาศัยขันธ์ห้านี้เองแหละแต่ที่นี่เมื่อเรามาภาวนามาทำใจให้สงบแล้วเพ่งพิจารณาแยกแยะดูขันธ์ทั้งห้านี้ออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปดูแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรอยู่นี่เลยนี่แหละที่พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั่นนะบำเพ็ญเพียรภาวนาสมาธิเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ลงได้แล้วมันก็เท่ากับว่าปล่อยวางทุกข์นั่นแหละทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีอันแต่ทุกข์ของร่างกายนี่ไม่ฟังแม้จะรู้เท่ายังไงยังไงมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะร่างกายนี่คือมันก็แปรปรวนวันไหวไปมาอยู่นั่นแหละร่างกายนี่อาการที่ร่างกายมันแปรปรวนไปมาอยู่นั่นแหละคือทุกข์คือลักษณะแห่งความทุกข์ให้เข้าใจกัน เป็นหน้าที่ที่ดวงจิตนี่จะต้องรู้เท่าไม่ใช่ละไม่ได้เมื่อขันธ์ห้านี้มันแตกดับลงไปนู่นแหละทุกข์ของร่างกายนี่มันจึงค่อยระงับไปแต่ทุกข์ทางใจนี่มันย่อมระงับด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาปัญญาสอนจิตใจให้เห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็หายสงสัยอ่ะหายสงสัยอะไรล่ะก็หายสงสัยว่ามีเขามีเรามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนี่นะมันไม่มีนี่มันหายสงสัยอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นทุกข์ยังไงเล่าเพราะมันไม่ยึดถือว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เราจะล้มเราจะตายอะไรหมดเนี่ยมันไม่วิตกเลยนี่เมื่อมันรู้แจ้งนะถ้ามันวิตกอย่างนี้อยู่แสดงว่ามันยังไม่รู้แจ้งให้พากันเข้าใจมันจะเกิดความรู้เห็นตรงกันข้ามขึ้นมาเห็นว่าขันห้าหรือว่าสภาวะธาตุเหล่านี้มันกำลังแปรปรวนทุกข์อยู่มันรู้ว่าร่างกายสังขารนี่มันไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตผู้รู้อันนั้นมันหากไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นของเราเรื่องมันนะอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะให้พากันใส่ใจให้มากๆเลยทีเดียวไอ้ผู้ที่บำเพ็ญทางจิตใจนะผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปแล้วเจริญปัญญาเนี่ยก็ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยมาเพ่งพิจารณาขันธ์ห้าคือกายกับจิตอยู่ในปัจจุบันนี่นะอย่าไปเพ่งออกไปทางอื่นเห็นแจ้งอะไรก็ให้มาเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นแจ้งในขันธ์ห้าก็เห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าขันธ์ห้านี้มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละลองสังเกตดูอนาคตต่อไปนั่นเราก็รู้ไม่ได้เลยว่าขันธ์ห้านี้มันจะแตกดับเวลาไหนอ่ะนี่แล้วไอ้ที่ล่วงมาแล้วนั้นมันก็ล่วงมาหมดแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นมาหมดแล้วมันไม่ได้กลับเป็นอย่างนั้นอีกนี่นะเพราะฉะนั้นจงว่าขันธ์ห้ามันมีปรากฏอยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละดวงจิตนี่ก็เหมือนกันนะมันก็มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตเลยจิตดวงนี้ก็ดีแต่ว่าจิตที่มันไม่รู้ไม่ฉลาดนี่มันชอบคิดส่งสายยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกนู่นมันไม่รู้นี่เรื่องมันนะถ้ามันรู้ว่าการส่งจิตไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ชอบส่งจิตออกไปแต่ว่าการคิดอ่านการงานนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนเราเกิดมาในโลกนี้จะต้องคิดทุกคนแหละแต่คิดแบบมีสติคิดแบบมีปัญญาถ้าคิดพร้อมไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่เสียใจไม่ดีใจมันไม่โกรธขุ่นเคืองแม้จะได้สมหวังหรือไม่ได้สมหวังก็ไม่ขุ่นไม่เคืองใจนี่ถ้าคิดประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญานะคิดการคิดอ่านการงานต่างๆเมื่อรู้หน้าที่การงานนั้นๆแล้วก็วางนี่ไม่ไปเที่ยวยึดถือเอาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ใช่คิดพอรู้แล้วก็ลงมือทำไปก็ปล่อยวางความคิดอันนั้นไว้ก็ทำไปตามความรู้แบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อรู้แจ้งแล้วนั้นจะไม่ต้องคิดอะไรต่ออะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าความคิดของท่านผู้รู้ทั้งหลายมันหากไม่แทรกอยู่ด้วยกิเลสหมายความว่าอย่างนั้น มันเป็นความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความเห็นอันบริสุทธิ์เห็นแล้วแล้วไปรู้แล้วแล้วไปไม่ยึดไม่ถือบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พวกเราถึงแม้ว่ายังจะไม่รู้แจ้งอย่างว่ามานี่เราก็ฝึกหัดให้มันรู้แจ้งถ้าเราไม่ฝึกฉะไหนแล้วมันจะรู้แจ้งได้นี่ให้คิดดูให้ดีเมื่อเราฝึกไปมันก็ค่อยรู้แจ้งไปเห็นจริงไปเรื่อยไปฝึกไม่ท้อไม่ถอยความรู้นั้นมันก็ยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปไม่มีใครทําให้เราได้นะเรื่องนี้นะทุกคนต้องทําเอาเองนะให้เข้าใจเพราะว่าจิตของใครของเรานี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะต่างคนต่างก็มาเกิดในโลกนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงนั่นแหละมันห่วงโลกอันนี้อยู่ดังนั้นมันถึงต้องได้มาอาศัยโลกคือขันธ์ 5อันนี้อยู่นี่นะบัดนี้เมื่อเรามาเห็นโทษแห่งความยึดถือขันธ์ 5นี้ว่ามันประกอบไปด้วยทุกข์นานาประการอย่างนี้ก็มาหัดภาวนาสมาธิเจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ 5นี้สุดแล้วแต่เราจะมีอุบายอะไรมาสอนจิตนี่นะให้มันปรงมันวางขันธ์ 5นี่อย่าให้มันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราขันธ์ 5นี่ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างเพชรฆาตไม่ใช่ใครอื่นแล้วพระพุทธเจ้านั่นแหละทรงเปรียบนะเพชรฆาตนี่มันไม่ปราณีปราศัยกับใครเนี่ยว่าแต่ได้รับคำสั่งว่าให้ประหารชีวิตของคนนั่นอย่างนี้มันเอาเลยมันเป็นยังไงมันไม่ลำเอียงเข้ากับใครเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังอย่างนี้ก็บังคับไม่ได้เลยมันไม่เป็นไปตามใจหวังของผู้ใดทั้งหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นมันจึงว่าเปรียบเหมือนเพชฌฆาตนั่นแหละบทเพชฌฆาตนั้นบทได้รับคำสั่งเด็ดขาดแล้วไอ้ผู้ที่ถูกประหารนั่นจะร้องขอยอมือยังไงอ้อนวอนยังไงเพชฌฆาตมันก็ให้อภัยไม่ได้เลยพอมันรับคำสั่งมาจากเบื้องบนแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละขันธ์ 5นี่เมื่อมันแปรปรวนไปแล้วเราจะไปอ้อนวอนขอร้องให้มันตั้งมั่นยั่งยืนไปก่อนอย่าเพิ่งแตกเพิ่งดับเลยอย่างนี้ขันธ์ 5นี่มันก็ไม่อยู่ยั่งยืนอยู่ได้เลยมันย่อมแตกย่อมดับไปตามสภาวะของมันนะมันเป็นอย่างนั้นต้องลองพิจารณาดูสินั่นแหละอันที่พระพุทธเจ้าเปรียบขันธ์ 5นี้ไว้เหมือนกับเพชฌฆาต5คนนั่นน่ะไม่มีผิดเลยนะนับว่าถูกต้องทีเดียวธาตุ4นี่พระองค์ทรงเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลเอางูพิษ4ตัวมาเลี้ยงไว้ในเรือนนะเป็นอย่างนั้นไอ้ธรรมดางูพิษนี่ใครจะเอาอาหารอันประณีตบรรจงอย่างไรมาเลี้ยงมันให้มันอิ่มหนำสำราญเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่รู้จักคุณของคนหรอกถ้าเจ้าของเผลอๆไปจับมันเข้าแล้วมันกัดแน่นอนเลยทีเดียวมันไม่ให้อภัยแล้วนี่เป็นอย่างนั้นธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุไฟก็ดีธาตุลมก็ดีเหล่านี้นะถ้าดวงจิตอันเนี้ยไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปเมื่อใดอ่ะนี่ธาตุอันนี้นะมันจะแปรปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่จิตไม่รู้เท่าแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแหละนี่นั่นแหละเป็นเหมือนกับงูพิษเหมือนบุคคลไปจับงูพิษนั่นแหละมันก็แว่งกัดเอาอันนี้เหมือนกันจิตใจไปยึด ธาตุสี่ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่ไว้อย่างนี้เมื่อมันแปรปรวนไปจิตนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละก็จงพากันใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมออย่าไปพิจารณาครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปเลยนึกว่าตนรู้เท่าแล้วอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อตนยังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมแล้วนอนใจไม่ได้เลยเพราะว่าประมาทหน่อยหนึ่งก็หลงเท่านั้นแหละหลงหลักสูตรไปแล้วหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเห็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนไปวันนี้นะเมื่อมันหลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแนะนำสั่งสอนให้กระทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความดับคือดับทุกข์ทั้งหลายออกจากจิตใจทุกข์ทั้งหลายยอมดับไปเมื่อเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตนี้ไม่มีทุกข์ละไม่เป็นทุกข์แม้ขันธ์ห้ามันจะวิบัติแปรปรวนไปมันก็แปรไปแต่ขันธ์ห้าแต่จิตไม่แปรไปตามจิตคงที่นี่เป็นอย่างนี้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้จิตมันเข้มแข็งมันมีปัญญามันกล้าหาญรู้เท่าขันธ์ห้านี่ไม่หวั่นไหวไปตามขันธ์ห้านี้จุดมุ่งหมายการปฏิบัติทางจิตใจฝึกฝนจิตใจนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองนะพึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าเรายังทำจิตให้เข้มแข็งให้ฉลาดให้รู้แจ้งอย่างว่านี่ยังไม่ได้อย่าพึ่งนิ่งนอนใจต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆอย่าพากันชะล่าใจว่าเราทำบุญกุศลอยู่เสมอนี่บุญกุศลคงช่วยเราแล้วอย่างนี้ไม่ทำอุบายแยบคายในใจไม่สอนใจตัวเองด้วยปัญญาดังชี้แจงให้ฟังมานี่แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแต่ทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปเพียงแค่ทำใจให้สงบเท่านั้นยังนะยังพ้นทุกข์ไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดไปการที่จิตดวงนี้มันจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานะกลับมาสอนจิตนี้อีกทีนึงดังที่ชี้แจงแสดงอุบายต่างๆให้ฟังมานี่นะเนี่ยล้วนแต่เป็นอุบายสอนจิตทางนั้นแหละนี่นะสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะการไปยึดมั่นอย่างนี้มันมีโทษมากเนี่ยเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันจะสอนจิตให้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยทีนี้เมื่อจิตมันเห็นชอบด้วยปัญญานั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายเบื่อในการที่จะไปยึดไปถือขันธ์ห้าเลยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็คลายเรื่องมันนะถ้ามันยังไม่เบื่อแล้วมันไม่คลายหรอกมันไม่คลายนี่ทำยังไงจิตใจนี้มันจะเบื่อขันธ์ห้าอันนี้นะเราก็เอาเข้าเลยสอนมันเข้าเลยทีเดียวถ้าว่าเราไม่ใช้ปัญญาสอนมันปลุกมันให้ตื่นอย่างนี้มันก็จมอยู่ในขันห้านี่แหละมันก็ยึดถือสำคัญว่ามีเรามีเขาอยู่นี่นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงต้องหาอุบายมาสอนจิตนี่เข้าตามที่เราได้ยินได้ฟังมาก็จำอุบายต่างๆไว้นั่นแหละแล้วก็น้อมเอาอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้มันปรุงมันวางเอาดื้อๆอย่างนี้มันจะวางได้เลยจิตนี่นะไม่มันวางไม่ได้ถ ถ้าหากว่ามันเราสามารถบังคับตัวเองให้ปรุงให้วางได้โดยไม่ต้องมีอุบายแยบคายอะไรเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ทนทุกข์ลำบากในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนอะไรแล้วมันก็ไม่ลำบากอย่างนี้แหละเรื่องมันนะใครๆมันก็หลุดพ้นไปกันหมดแล้วแหละถ้าบังคับจิตเอาดื้อๆนี่ละมันปรุงมันวางได้นะแต่นี้มันปรุงมันวางไม่ได้เรื่องมันนะมันถึงได้หลงไหลยึดมั่นถือมั่นจึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่นะมันจะปล่อยมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นได้มันอยู่ที่อุบายปัญญาพูดแล้วนะเป็นอย่างนั้นต้องหาอุบายมาสอนจิตนี่เข้าไปเรื่อยๆเมื่อจิตที่มันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันเบื่อหน่ายเองแล้วบัดนี้นะมันคลายความยึดความถือไปเองนี่เป็นอย่างนั้นแล้วอุบายปัญญาต่างๆมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเราบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆโดยลำดับมาเก็บพร้อมล้อมริบเอาบุญกุศลต่างๆเข้ามารวมไว้ในจิตใจดวงเดียวเนี่ยเป็นกำลังใจดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นแหละบุญกุศลนี่เป็นกำลังใจนะไม่ใช่อย่างอื่นนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาจะไปทรงสอนให้คนเราบำเพ็ญบุญยังไงเล่าเช่นจะทรงสอนให้ทานให้รักษาศีลให้กราบให้ไหว้ให้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ธูปเทียนด้วยการกราบการไหว้เป็นกิจวัตรหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลไปทีละเล็กทีละน้อยไปทั้งนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเราก็เก็บกุ้งเก็บซิวไปเรื่อยไปอย่างนี้นานเข้าบุญกุศลมันก็มากขึ้นเองเนี่ยพระองค์เจ้าเปรียบการสั่งสมบุญดังกล่าวมานี่นะเปรียบเหมือนอย่างน้ำที่มันหยดจากชายคาลงไปสู่โอ่งนะนะในเวลาฝนตกนั่นน่ะแม้ว่าหยาดน้ำนั้นมันจะเล็กน้อยกว่าจริงอยู่หรอกแต่เมื่อมันหยดมันหยาดลงไปนานไปไม่ท้อไม่ถอยล่ะน้ำนั้นมันก็ค่อยเต็มขึ้นโดยลำดับเป็นอย่างนั้นในที่สุดถ้าหากว่าฝนนั้นมันไม่หยุดล่ะน้ำนั้นมันต้องเต็มองค์เต็มไหล้นไหอีกซ้ำเพียงไงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการบำเพ็ญบุญกุศลนี่อย่าไปอยากได้มากทีเดียวเลยเพราะเมื่อกำลังของตนไม่เพียงพอจะไปทำให้ได้มากมากทีเดียวมันก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างคนทำการค้าการขายอย่างนี้เมื่อทุนของตนมีน้อยแล้วจะไปทำการค้าให้ใหญ่โตไปมันก็ทำไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละเมื่อทีแรกนี่ทุนมีน้อยก็ทำไปตามน้อยก่อนแหละเมื่อสะสมกำไรได้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วการค้ามันก็ย่อมขยายออกไปในตัวแล้วบัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลไปทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้าบุญกุศลมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันหักผลักดันให้ทำบุญกุศลยิ่งขึ้นไปไม่มีถอยแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นอันอำนาจของบุญกุศลนี่นะมันก็เหมือนอำนาจของเงินนั่นเลยเมื่อคนเรามีเงินมากๆขึ้นแล้วมันผลักดันให้ทำงานขยายงานออกกว้างใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะนี่ลองสังเกตลองเปรียบเทียบดูเหมือนอย่างท่านผู้มีบุญทั้งหลายหมดนั่นนะเมื่อท่านได้ทำบุญกุศลมากๆเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งขยันในการทำบุญนะไม่มีถอยหลังก็แล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นอนาถาบินดีกะมหาเศรษฐีหรือนางวิสาขาหมู่นั้นนะนั่นท่านผู้มีบุญมากเมื่อมีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งต้องการบุญมากขึ้นไปเท่านั้น ก็เพราะว่าเท่าที่มีมาแล้วนะมันยังไม่เต็มถึงมากก็จริงแต่มันก็ยังไม่เต็มเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านก็มองเห็นอย่างนั้นนะเหตุนั้นท่านจึงได้ขวนขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไปไม่ท้อไม่ถอยเลยจนตลอดชีวิตทำอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างนี้เราก็ควรทบทวนคำนึงถึงประวัติความเป็นมาของสาวกอุบาสกอุบาสิกาแต่ครั้งพุทธกาลนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างบ้างมันจะได้เป็นกำลังใจอันเข้มแข็งในการละบาปบำเพ็ญบุญดังกล่าวมานั้นถ้าหากว่าเราไม่ทราบข่าวว่าท่านผู้นั้นทำบุญมากเสียสละมากไม่ยอมทำความชั่วอะไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้ยินตัวอย่างมาอย่างนั้นนี่มันจะท้อใจเลยนะคนเราจะไม่กล้าทำความดีละความชั่วออกจากจิตใจอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ทราบข่าวว่าอ้าวท่านเหล่านั้นท่านก็ยังละชั่วทำดีได้ต่างคนก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เหมือนกันนะไม่แตกต่างอะไรเท่าไรนักรูปร่างกายอันนี้ทำไมเราถึงจะละชั่วทำดีไม่ได้เรานี่มันก็เกิดอุบายขึ้นสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมันก็กล้าหาญสิแบบนี้นะนั่นแหละใจมันก็กล้าหาญไม่ย่อท้อถอยหลังในการเพียรพยายามละความชั่วออกจากตัวให้หมดนิสัยอันใดไม่ดีไม่งามก็พยายามสอนใจของตนเองให้ละนิสัยอันไม่ดีไม่งามนั่นเสียอันกิริยากายวาจาภายนอกนี่นะเช่นว่ามันหยาบโลนอย่างนี้นะมันก็มาแต่ใจนวลมันหยาบนั่นแหละความรู้สึกนึกคิดทางกิจใจนวลมันหยาบมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นการหยาบโลนไปถ้าหากว่าไปกำหนดละความรู้สึกนึกคิดอันหยาบหยาบภายในจิตใจนั่นนะให้มันระงับลงไปแล้วอย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกนึกคิดอันอ่อนละมุนละไมขึ้นมาแทนบัดนี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดอะไรแสดงออกทางกายทางวาจามันก็อ่อนโยนละมุนละไมไม่กระโชกกระซาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะกิริยาหยาบโลนของตนนั้นนี่ลองสังเกตดูสิโดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละมันมาแต่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องหยาบเรื่องละเอียดใดๆก็ดีนะดังนั้นแหละอย่าพากันไปทอดทุระจิตใจตัวเองเพิ่งมีสติสัมปชัญญะกำกับไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวเพิ่งมันระลึกเข้าไปหาจิตนี้บ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมนี่นะทวนกระแสจิตเข้าไปเสมอในขณะนี้จิตของตนมันตั้งอยู่ยังไงอ่ะมันเห็นผิดหรือเห็นถูกอยู่อย่างไรมันเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราหรือไม่ใช่นี่ต้องไปมันถามตนเองตอบตนเองอยู่เสมอนี่ถ้าไม่ทำอย่างนี้สักหน่อยมันก็จะหลงไปยึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนเข้าอีกแล้วนี่ดังนั้นแหละโอปนายิโกในพระธรรมคุณนั้นนะพระองค์เจ้าสอนให้น้อมเข้ามาน้อมอะไรน้อมสติน้อมสัมปชัญญะน้อมวิริยะความเพียรเข้ามาน้อมขันติความอดทนเข้ามาในจิตใจนี้นี่เมื่อน้อมคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจแล้วใจก็หนักแน่นนะเข้มแข็งสามารถรวมลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้นั่นแหละให้พากันเข้าใจเราอยู่เฉยๆนั่นจะให้มันเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมเหล่านี้จะให้ใจมันหนักแน่นเองนี่ไม่ได้จะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการกระทำ โดยแท้จริงนะขอให้พากันเข้าใจเราทำแล้วทำไปไม่ถอยมันค่อยงอกงามขึ้นเนี่ยผลอันนั้นนะความรู้ความฉลาดนั้นนะมันค่อยงอกงามเจริญขึ้นไปโดยลำดับเช่นพูดถึงธรรมของจริงก็เหมือนกันนะการที่เราจะรู้ธรรมของจริงได้ก็เพราะเราพิจารณาของไม่จริงเนี่ยบ่อยๆเข้าไปอะเมื่อพิจารณาของไม่จริงนี่มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาแล้วนั่นความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะเป็นอย่างนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเท่าที่แสดงให้ฟังมานี้สรุปลงแล้วจึงว่ามันไม่พ้นไปจากการตามประคับประคองจิตใจตัวเองด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยขันติความอดทนด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเอามาสอนจิตใจนี้ไปเรื่อยๆดังแนะนำสั่งสอนมานั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับตับฟังแล้วพึ่งลงมือฝึกตนเข้าไปทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มากที่สุดอย่าพยายามส่งใจออกไปข้างนอกนี่แหละจักเป็นทางให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั้นดังแสดงมา